Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, Olix, DJ Young, I like you! Hello, hello, party people, bună dimineața! Hello, hello, salutare! Mă aud? Ar trebui să mă aud dacă... Stai, așa să vedem, începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Ia că mă aud acum. Hello, hello, salutare, bună seara, bine v-am regăsit. Iată-ne împreună în formula obișnuită din studioul central din București pentru alte 3 ore de super piese mixate, dedichisuri, dedicații, Facebook, SMS-uri și așa mai departe. Exact cum anunța Ana Moga înainte să-și încheie programul, se anunță mega petrecere în această seară la Kiss Kiss in the Mix. E marți seara, petrecem împreună DJ Ang și Olix cu voi. Astăzi Olix la butoane, avem Tony Tone pe început cu Lexi, Forever Alive. Ne trimim imediat cu Deep Side DJs, Never Be Alone. Și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix.

said goodbye. Y tú sabes que dijo minute, am intrat pe podcast, l-am verificat, este la zi, este updatat, este frumos. Mă refer la emisiunile de la mare. Vino cu ace. Hai vocalul. Dacă vreți să mă puneți în live, să știți că nu fac asta, că mi-e rușine. Băi, efecte din alea. Hai să punem un efect live, ia zi. Nu! Băieții vor să mă chinuie, nu știu ce le-am făcut așa rău. Ce m-am făcut așa rău, bă, bune acum. Băi, ai un microfon, hai cântă. Lasă-i pe băieți, se descurcă bine de tot. Da, ok, data viitoare o să vă cânte Ana Moga, promite. Până una alta, ziceam de podcasturi, cele de la mare sunt la zi, sunt adotate, sunt pe kissfm.ro/podcasturi. Înregistrarea emisiunii de ieri o să o găsiți puțin mai târziu pe kissfm.ro/kkm și vă așteptăm cu delichisurile voastre la 0722 20 60 20 și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm tracklist-ul ușor cu Simplu și Alex Convict, Mateo și Limor Champion, varianta LP Remix, și ne întâlnim și cu Rapture de la Avicii, New Generation Remix pentru Nadia Ali. Până la 10 împreună, timp de 3 ore, super mixuri, super hituri și dedichisuri puțin mai încolo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss in the mix. My love for you

connect behind closed doors. Spark this fire even more. Don't tell it where we will be next. Surrender to your rapture. Foarte tare. Dacă nu știți ce piesă cântă în acest moment la radio, dacă n-ați fost atenți când ne-am prezentat noi sau pur și simplu ați omis să prindeți titlul piesei, e foarte simplu, intrați pe Kiss FM sau pe facebook.com/KissFM România, unde avem tracklist în timp real făcut de către ascultătorii noștri fideli. Salutăm pe toți cei care sunt foarte, foarte activi pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. De asemenea, îi salutăm pe toți cei 292.847 de fani de pe fanpage-ul Kiss FM. Hai și să luăm, da, telechisuri 0722 20 60 20. Vreau să salut iubitul, să-i spun că este viața mea și sunt în drum spre Craiova. Vă pup, Gabi. Dragostea asta când e dragoste, e dragoste. Bună, sunt Nicu, doresc un telechis pentru cea mai frumoasă fata Ana, cu mesajul te iubesc. Vreau și eu o melodie de la Daniel din Buzău pentru puiul meu Viviana, mi-e dor de ea și pentru voi toți chisomanii, formați cea mai tare echipă, trăiască Kiss FM, ok, mulțumim mult de tot. Bună, băieți, vreau și eu melodia mi-e dor de noi a lui DJ Project, o să fie cu siguranță mai târziu. Sunt Cătălin și vreau și un dedichis pentru amica mea Ingrid. Apropo, băieți, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Băieți, mult timp v-am simțit dorul, voi mi-o faceți să uit de oboseală toată ziua cu drag. Târnăcuța Vio. Ok. Salut, sunteți cei mai tari, cu voi mă distrez non-stop. Robert din Ploiești, mulțumim foarte, foarte mult. Și încă unul, bună, băieți, am frământat acum am frământat de pâine și dacă nu ascult Kiss, aluatul nu se dospește. Ilia din Maramureș, foarte, foarte tare. Foarte bine, continuăm cu Xonia și Deep Central, Hold On. Ne întâlnim imediat și cu Puia și Connector, mashup-ul acela pentru My American Dream și Park Place, Out of Time. Super hituri mixate la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. I knew from the start that you'd steal my heart and that we'll be together. Our love wasn't smart, now you need to part, but you said forever, yeah. I know that you know, don't want you to go, they brought us together.

Well, I need a dollar, dollar. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Sunt prindere cu piesa asta. Nu este Aloe Black, I Need a Dollar, sau cum l-a chemat pe băiat. Este o altă versiune, Dave Durrell vs. Klingenberg, I Need a Dollar Club Mix. Asta e versiunea originală a piesei pe care tocmai am ascultat-o. Așa că notați, Dave Durrell vs. Klingenberg, I Need a Dollar. Ok, pauză mică și ne întoarcem repede cu alte super piese. Avem imediat Kobe Parrot, Some Love, Amna, Tell Me Why și Sasha Lopez, All My People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, că trei piese mixate înainte de ora 8, ziceam Kobe Parrot, Some Love, I'm Not, Tell Me Why. Și Sasha Lopez imediat vine cu All My People. Tocmai am dat eu startul de rechisurilor pe Facebook, le așteptăm acolo, cât mai scurte și cât mai haioase dacă se poate, și lăsate ca și comentarii doar la postarea mea, le citim în vreo 10-12 minute, așa. Deci numai la postarea lui Olix de acum câteva clipe, acolo aveți lăsat de rechisurile sub formă de comenturi și nu în alte locuri pe wall-ul Kiss FM. Avem doar câte un moment special pentru derichisuri, derichisurile de pe Facebook, unul pe oră în principiu, la fel și cu cele de pe SMS. Așa încât, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Yeah, remix. Foarte tare, foarte tare piesa asta. Sasha Lopez, All My People. Avem foarte multe dedichisuri adunate la postarea mea de pe Facebook. Hai să le citim chiar acum. Alin Strat aici, vreau și un dedichis cu Tonight remix pentru toată Oltenița. Cătălin pentru cei din Tura de Noapte de pe World Kiss FM, mulți pupici. Norbert zice așa, vreau un dedichis pentru clasa 8-a de și pentru profesorii noștri cu melodia Sac Noel Loca People. Alexandra Mileț, Zabava, DJ Jones și Chanel pentru voi și pentru toți chisomanii, mersi. O să avem în curând un remix în premieră la această piesă. Pierre, vreau și un dedichis pentru iubita mea, Emma, și pentru voi și pentru toți prietenii mei. Vă salută, Vio din Craiova. Apropo, derivata la mate... merg bine. A, derivatele la mate merg bine cu Kiss FM, foarte tare. Daniel Sandu pentru Isabela, Maria și toți cei care se simt bine cu Kiss FM la ora aceasta. Lidia, vreau pentru familia mea un pumn mare, pentru prietenii mei și pentru toată Republica Moldova. Și noi. Adelin zice așa, deci un derichis pentru toți băieții care nu știe să citește pe Wall și întreabă ce melodie cântă la radio. Milan, Alexia, Neața, băieți, un derichis pentru voi, chisomani, și pentru toți cei care fac tracklist să fie pe drăbitul meu, Geo, te iubesc mult de tot. Și pupici de la Bacău. Hai să luăm și de la capăt câteva. Alex Alexandru, un dedichis pentru colegii mei de la Bucht și pentru chisomanii de pe Facebook și pentru cei mai tari DJ. Și Ioana Guzun, vreau și un dedichis pentru stelista de la Ștrumfulica din Târgoviște și toată gașca Kiss FM. Ne-am îndrăgostit de 1 mai de voi. La vară o să fie grav, vă pup. Hai să vedem ce o să fie la vară. Vigil pentru toți chisomanii cu mesaj, nu știu ce mă fac cu boxele, mă cert cu ai mei pentru Kiss. Pop, Ionica, Vlad, Enrique și Rude, Kiss Tonight pentru toți ascultătorii, că sunt singur acasă și fac party. În loc să învăț, trebuie să învăț pentru teza la mat, teza de mâine, aoleo, spor, l-am învățat atunci. Bată maximă, avem o mică pauză și ne întoarcem cu alte super piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Adică o nouă oră și încă 40 de minute neîntrerupte de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. Let's go. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. 8-3 minute, intrăm în următoarele 40 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nimic. DJ Young și Olex cu voi. Așteptăm derichisurile voastre la 0722 20 60 20. Le citim în câteva minute, dar și pe facebook.com/kissfmromania, unde chisomanii sunt foarte, foarte activi. Începem ora aceasta cu Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You, Radio Killer, Lonely Heart, All the Mixes Remix, da? Și cu ocazia asta să-i spunem la mulți ani vocii din proiectul Radio Killer, adică lui Lee Hart. Cătălina, la mulți ani! Da, la mulți ani, la mulți ani, Lee Hart! Și Rihanna o să fie a treia piesă după Radio Killer cu S&M, Joe Bermudez and Chico Remix. Ceau, ai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Body. momentul să luăm câteva SMS-uri, câteva de rechisuri la 0720 60 20. Sunt Marusia din Prahova, să de cei mai buni și vreau și eu o piesă cool. Păi toate sunt cool, noi așa zicem, nu? Sau poate vreau o piesă de la rece. Și o dedicație de la Dorel din Orșova pentru Calu. Ai grijă să nu se ardă mâncarea, spor la bere. Grijă cu copitele, dacă tot îți cheamă Calu. De la Mădălin din Negrulești pentru cel mai tare radio din România, Kiss FM. Și toți prietenii mei, dacă se poate, Sac Noel, Loca People, vine cu siguranță mai încolo. Bună, Simhela din Vâlcea, vă salut și vă doresc o dedicație. Doresc o dedicație pentru George. Vreau melodia Julie, mi-e tare, are dor de noi. Salut, băieți, Bogdan sunt, vreau și eu un dedichis din partea mea pentru Elena, viața mea din Pitești. Dar plac ăștia care au viețile în alte locuri, e cu viața la distanță. Și pentru voi semna Bogdan din Vișina sau Visina, nu știu. Vă salut, sunt Axi, Brașov, ce mai faceți? Vă ascult un pic de seară. Da, o întrebare retorică, ce să facem? În rest bine. Da, rest bine. Bună, băi, sunt Vali, vreau și eu un dedichis pentru Dănuț din Corocăiești. Există așa ceva? Există, da? Probabil că da. Și încă unul. Bună, sper că am scris bine numărul de telefon, pentru că și conduc în același timp. Sunt cei care mi-aduc bucurie în suflet în fiecare seară, vă pup. Pentru Nela din Focșani, muzica are alt ritm. Când o difuzați voi, vai, mulțumim frumos. Asta sună chiar foarte bine, mulțumim mult de tot. Totuși un sfat pentru cei care conduc: nu vorbiți la telefon, nu scrieți mesaje în timp ce conduceți, este foarte, foarte, foarte periculos. Connect, ring the alarm. Imediat Laura, no more tears. Și apoi o surpriză, vă spunem atunci înainte, da. Înainte o să vă zicem. Sorpresa, o să punem jingle-ul de sorpresa. Și apoi o să aflați ce piesă e, ce remix de fapt. Cea mai bună muzică se ascultă la da, Kiss. Come on! Kiss, kiss. Can't stop. one for the money, two for the show. But if you get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Așa, despre evenimentele din weekend, partidul Kiss FM începe în acest weekend ediția cu numărul 179. Come on! Vineri ne vedem în club Ice Cube din Braza, iar sâmbătă pentru prima dată suntem în club Sweet Escape din Craiova. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Nebunie maximă, evenimente super, super șmechere în weekend, toate poate stic la Kiss FM. De asemenea avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, updatat la zi. Este kissfm.ro/kkm sau aveți podcasturile din weekendul de 1 mai pe kissfm.ro/podcasturi. Desigur, cele două variante bine cunoscute, cea de download și cea de ascultare, amândouă sunt gratuite. Încă două piese foarte, foarte tari până în reclame, poate mai încape și a treia. Avem Raluca, nou single chiar acum, Out of Your Business, și Doni cu Elena, Hot Girls, imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Every day you see me walk away, I ain't got Streisand. La Kiss Kiss in a Mix avem de dechisuri pe facebook.com/kissfmromania. Lidia zice așa: pentru voi faceți cele mai tari mixuri. Mulțumim foarte, foarte mult, Alex Alexandru, pentru toți chisomanii de pe Facebook și cei mai tari DJ. Vreau și eu DJ Project Midor de noi. Pavel Cătălin, pentru cine vrea să fie pentru el. Daniel Sandu, pentru Adela Adriana cu cea mai nebunatică, cea mai nebunatică de pe chat. Elena Dumitrescu, pentru voi sunt și mai bun. Vă ascult cu mare plăcere în fiecare seară. Să fie ce vreți voi, Kiss Kiss. Pătrarul Marian, ne vedem anul ăsta la Costinești? Normal! Sigur! Din nou două luni vor fi de mega nebunie acolo transmise. Iulie și August, Summer Kiss, ne mutăm la mare. Hai încă două delichisuri. Zice: vreau un delichis pentru colegul meu Roli cu melodia Sac Noel. Zice Norbert și Matei Florin, pentru cei de la liceul Spiru Hare din Suceava. Măcar acum când sărbătoresc zilele onomastice, mersi, sunteți cei mai tari. Bun, foarte bine, am înțeles. Încheiem 40 de minute remix chiar acum, iar e timpul să facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de piesa Non-House de la ora 9. Piesa Non-House care să fie una foarte, foarte tare, o piesă foarte fresh de altfel. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Got shades.

the homeboy Summer, my girl Andrea D, and your boy Jay Ulo. Chill brothers in the house. Official money making machine coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. Și ultima pentru Money Maker, DJ Sava împreună cu Andrea D și Jacky Olo. Foarte, foarte tare piesa asta, la fel de tare și clipul. Noi suntem cu vreo 3 minute întârziere deja. E timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză piesa non-house, piesa non-house, nou single, Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. O să-l auziți în câteva clipe la Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't mess with the radio. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Well, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. perfection. Mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We got a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. Switch up. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Lock, sunk in your bed, rock hot, up in your love shot. Knocked out by your cold shot. I'm stuck in your head. Switch up. Can't get out. I won't worry. Quit making me feel. Give it to me. I want it all. Know what I mean? Your love is a dose of ecstasy. Switch up. Addicted. I can't get away from you. Afflicted. I need it. I miss it. Switch up. I want your loving right next to me, and I can't erase you out of my memory. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, a fost la piesa Non-House și avem și părerile voastre pe facebook.com/KissFM România, nota da. Între 1 și 10. I-am rugat pe cei de pe facebook.com/KissFM România să ne lase o notă între 1 și 10, despre piesa pe care tocmai am ascultat-o și avem numai note mari, not 9, 10, 10, 10, 11, mamă, din astea. Între 9 și 10, foarte, foarte tare, nici măcar una singură de 8. Da, asta ne bucurăm, bine, ne bucurăm mult că vă place noul single Black Eyed Peas, s-ar putea să-l auzim ceva mai des la Kiss FM. Începem tracklist-ul ultimei ore de Kiss Kiss Remix din această seară de marți. Cu Elena Gheorghe, Midnight Sun. Imediat Andra Dan vine cu Trust. Și J-Lo cu Pitbull on the Floor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Got no worries, got no cares, 'cause I'm traveling everywhere. Boy, you got me.

party people in the club. Tú sabes, sabes que Armando no barata, que esa loca sale. Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale. Dame un poquito de tequila y yo te corto la gabe. ¿Tú me entiendes? Perfecto. Dale, muñequita o mocita, mira que tú estás rica. If you go hard, you gotta get on the floor. Si quieres ser más libre, ven a bailar. Sigue tu instinto ya y ven a bailar. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. No, no, pare, sigue, ven y brinda. Pick your body up and drop it on the floor. Deja llevarte y ven a bailar. You know we're running shit tonight on the floor. Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar. salutăm pe cei care sunt foarte, foarte activi ca de obicei pe facebook.com/kissfmromania și avem o noutate, cel puțin la noi în emisiune. Iată o nouă chisomană, o chisomană înrăită, intrată proaspăt în clasamentul chisomanilor de pe facebook.com. Kissfmromania, da. Mai exact, este vorba despre Andreea Berghia. O salutăm dacă ascultă radio în acest moment, dacă nu, probabil o să o vor saluta chisomanii pe Facebook. Continuă tracklist-ul cu Alessia, Find Me, Ale Ale, piesă nouă. Avem LLP și Miss Sunshine, imediat Sensation. Și Sac Noel cu Loca People. Plus Crash și Alexandra, I Need You More. În ultima oră avem câte patru piese mixate, așa. O să luăm în câteva clipe, să uite, vom da startul în câteva clipe de richisurilor de pe Facebook și promitem să le citim în fix. 12 plus încă 4, 16 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la The Kiss! Kiss.

emisiune la Kiss Kiss in a Mix, nou single Crash plus Alexandra, I Need You More. Sună foarte, foarte bine. Am lăsat o postare mai devreme să vedem câte dedichisuri s-au strâns acolo. Bine, ideea e să și găsim postarea, stați este așa. Este foarte, foarte greu să găsești postarea de pe wall-ul unui radio care are 300 de mii de fani și acolo tot scriu, postează, comentează, acum, și 300 pun link-uri. Bun, ok. A venit mâncarea, bun. Hai să vedem. Dragoș Zamis Nicu, sunt Dragoș din Iași și un dedichis tuturor celor care învață pentru teza la Română. Succes, vă rog, dacă puteți spune melodia Goodbye a celor de la Fly Project. Ei, să știi că a fost chiar la începutul emisiunii. Anca, vreau și eu un dedichis pentru Larisa, care astăzi este ziua, că este ziua ei pe 17 mai. Am înțeles, bun. Ioana zice pentru Gașca de pe Facebook, amintite de Daniel Florian Mitran. Amintită, da, corect. Vrem și noi să fie reactivă, ok. Alex Grecu, pentru cei care ascultă Kiss FM și toți cei care se află la locul de muncă, asemenea mie, stimă Marian Bucioc, un dedichis pentru voi toți cei care sunteți pe Kiss FM și cei care faceți emisiunea, o melodie foarte tare. John Ionut, un dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Lidia Verlan, pentru toți cei care rămân în fiecare noapte aici și pentru voi. Paul, un dedichis de la... pentru Marina, de la Ionut, melodia Sasha Lopez, All My People. Domnul Flore Paul, ce am zis noi? Să nu se repete dedicațiile. Ia uite câte el se pare 1, că 2, n-a 3, văzut. 4, 5, 6, 7, Andreea, 8, Oana, un dedichis pentru George, de la Andreea cu piesa Residence, DJ și Frisco, Echo, Alex Alexandru, DJ Project, vrea el. Dacă... Domnul Flore Paul, stai că am o problemă, jur. Dacă scrii de 6 ori același lucru, crezi că nu-l găsim? Sau care, care e explicația? Care e nebunia? Că nu înțeleg. Bun, hai să continuăm mixul. Ultimele 4 piese din această seară vin așa, de la Zabava, DJ Jones și Aner, You, Nica Morena și Mike Diamonds, Kalia, Ana Lesco vine cu Get It și Plan Win, Ya Bibi. DJ Anc și Alex împreună cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Yo, Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. So I love you.

Adică de parcă n-ai ști că e avea. Celebru buton verde. Celebru. Auzi, acum să-l pe la roșu. Pe la roșu? Da. Acum nu se întâmplă nimic. Vreau să fie nimic. Vreau să fie blanc. Da, ia, la roșu. Hai, apasă-l, apasă-l, ia. Două, ia. Trei, apasă-l, și... Apasă-l. Gata, la revedere. A venit Marian Boba alături de noi. Cu el rămâneți de la ora 22 și până dimineața la 2. Da, așa este. Putem, mă, ceva pentru astăzi sau aflăm după ora 10? Bă, voiam să vă zic ceva, dar am uitat ce povesti. Deci mi-a legat foarte repede, hai că intrăm și mi-a uitat gândurile. Subiectul serii la Kiss in the Night, amnezia. Nu, asta voiam să vă zic. Da. Amnezia. Amnezia, e. Ok. Scola program, ne auzim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix, în aceeași formulă, DJ Young and Olex. Asta dacă mai Boba. Vreți să veniți, dacă nu. E, dacă ne primești tu, sigur că da. Eu vă primesc, cum să. Cu plăcere. Rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM.